लो सनाना ने मधरम का कर लो सनाना ये गीता रामायण बाचो संता प्रेमना कण काचो ये प्रेमना कण काचो तीरथ गुरु चरणा में एक एक ने जाचो ये एक एक ने जाचो अड़सठ तीरथ गुरु चरणा में एक एक ने जाचो ये एक एक ने जाचो चारों धाम आत्माओं कर लो चारों धाम आत्माओं कर लो ये ऊसो ये मन में ये माचो संता प्रेम बना कण काचो ये प्रेम बना कण काचो मती का कपड़ा रंगा ले बेग बना ले हाथो ये बेग बना ले हाथो ये आसन मारो उंदा वो लटको आसन मारो उंदा वो लटको सिकर मैं खाचो संता प्रेम बना कण काचो ये प्रेम बनाए कण काचो ये तमूरा ढोल के मजीरा राग छती सारा चो ये राग छती सारा चो बेटी तमूरा ढोल के मजीरा राग छती सारा चो ये राग छती सारा चो हाथा ताला बोले वो दोनों ये हाथा ताला बोले वो ये बांध गुगरा वो नाचो संता प्रेम बना कण काचो ये प्रेम बना कण काचो मंत्र ही को जजीरा देवी देवतन जाचो ये देवी देवतन जाचो जंतर मंत्र ही को जजीरा देवी देवतन जाचो ये देवी देवतन जाचो गाना बना गोता नहीं अमरसी, गाना बना गोता नहीं अमरसी। ये जल में तरे लो पाचो संता, प्रेम बना कण का जो, ये प्रेम बना कण का जो। अवगत की सेवा वो कर लो, सबला धनिया ने जाचो, ए सबला धनिया ने जाचो। हाँ अभी अवगत की सेवा वो कर लो, सबला धनिया ने जाचो, ए सबला धनिया ने जाचो। दाना वो राम गुरा जी के सरने, दाना वो राम गुरा जी के सरने। ये डाकी बरेला जाचो संता, प्रेम बनाओ कण का चो, ये प्रेम बनाओ कण का चो। बोली सतगुरु भगवान की, बोली सतगुरु भगवान की जय हो।